Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sabah akşam Allah'ı gündemde tutmak. Alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde, sesini yükseltmeden sabah akşam Rabbini an ve sakın umursamaz kimselerden olma. Araf suresi ayet 205. Bu ışık, bu nur evlerdedir ki, Allah oralarda adının yüceltilmesine ve anılmasına izin vermiştir. O evlerde sabah akşam Allah'ın yüceliğini ve kudretini dile getiren öyle kimseler vardır ki, bunların ne ticaret ne de kazanma hırsı Allah'ı anmaktan ve namaza devamlı ve duyarlı olmaktan ve zekat vermekten alıkoyabilir. Nur suresi ayet 36-37. Ve bunun için her sabah ve akşam sınırsız kudret ve egemenliğimizi anarken dağları ona eşlik etmeye zorladık. Saat suresi ayet 18. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim sabah akşam 100 defa Subhanallahi ve bihamdihi Allah'ı kendisine yakışmayan sıfatlardan uzak tanır ve eksiksiz övgülerin ona ait olduğunu bilerek ona hamd ederim derse, onun söylediklerinin bir mislini veya daha fazlasını söyleyen kimse dışında hiçbir kimse kıyamet gününde onun söylediğinden daha değerlisiyle gelemez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelerek, "Ya Resulallah, dün gece beni sokan bir akrep yüzünden neler çektim?" dedi. Resulullah da, "Eğer akşamleyin, eûzü bi kelimâtihi min şerri mâ halak, yaratılmışların şerrinden Allah'ın mükemmel kelimelerine sığınırım deseydin, o sana zarar veremezdi." buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle dua ederdi. "Allah'ım, senin yardımınla sabaha eriştik ve lütfunla akşama ulaştık. Sen isteyince hayat bulur, yine sen isteyince ölürüz. Yeniden diriltilip huzuruna toplayacak olan da ancak sensin." Akşamleyin de şöyle dua ederdi. "Allah'ım, senin sayende akşama ulaştık. Sen istersen hayat bulur, yine sen istersen ölürüz. Huzuruna varılacak olan da ancak sensin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Ebu Bekir Sıddık peygamberimize, "Ya Resulallah, sabah akşam okuyacağım mübarek kelimeleri öğretseniz de okusam." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Gökleri ve yeryüzünü yaratan, görünen ve görünmeyen şeyleri bilen Allah'ım, her şeyin Rabbi ve idarecisi sensin. Senden başka ibadete layık kimse olmadığını kesinlikle söylerim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve şeytanın Allah'a şirk koşmaya çağırmasından da sana sığınırım" diye dua et. Ve bu duayı sabah akşam ve yatağa girdiğinde söyle buyurdu. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem akşamleyin şöyle dua ederdi. "Biz ve tüm evren geceye girdik. Eksiksiz övgüler ona mahsustur. Allah'tan başka ibadet edilecek yoktur. Sadece o vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk, idare, saltanat onundur. Eksiksiz övgüler ona mahsustur. Onun gücü her şeye yeter. Ya Rabbi, senden bu gece ve bundan sonrakilerin hayrını dilerim. Bu gece ve bundan sonrakilerin şerrinden de sana sığınırım. Rabbim, tembellikten, bunaklık derecesindeki yaşlılıktan, cehennem ve kabir azabından sana sığınırım. Sabahleyin de Asbahna ve Asbahal mülkü lillah diye başlayarak aynı duayı okurdu. Abdullah bin Hubeyb radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. "Akşam ve sabah Kul Hüvallahu Ahad ile Nas ve Felak surelerini üçer sefer oku. Bunlar her türlü fenalık ve sana gelebilecek zarara karşı sana yeter." Osman bin Affan radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim her sabah ve akşam 3 defa ismiyle birlikteyken yerde ve gökte hiçbir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın adıyla odur, öylesine işiten ve öylesine bilen derse ona hiçbir şey zarar veremez. Ebu Zer'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde şöyle dua ederdi. Bismikallahümme ahya ve emut. Allah'ım senin ismini anarak dirilir ve ölürüm. Ali radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ve Fatıma'ya şöyle demiştir. Yatağınıza girdiğiniz zaman 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah deyiniz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz yatağına girdiği zaman elbiselerinin bir ucuyla yatağını silkelesin. Çünkü yatağından ayrılışından sonra oraya hangi bir zararlı hayvanın girdiğini bilemez. Sonra şöyle desin. Rabbim, senin isminle yatağa uzandım ve yine senin isminle yatağımdan kalkarım. Eğer uykudayken canımı alacaksan bana merhamet et, beni bağışla. Şayet yaşamam istiyorsan, iyi kullarını koruduğun gibi beni de her türlü fenalıklardan koru. Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yatacağı zaman Nas, Felak ve İhlas surelerini okuyarak avuç içine üfler ve eliyle bütün vücudunu sıvazlardı. Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Yatağına girdiğin zaman namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanına yat ve şu duayı oku. Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana yönettim, işlerimi sana emanet ettim, sırtımı sana dayadım, azabından korkar, sevabını umarım. Senden sığınacak bir yer varsa yine sensin, indirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Şayet bu kelimeleri söyler de o gece ölürsen, İslam dini üzere ölürsün. Uyumadan önce son sözün işte bu olsun. Enes'ten radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağa girdiğinde şöyle dua ederdi. Bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı karşılayan, bizi koruyup barındıran Allah'a hamdolsun. Koruyup barındıran, yeteri kadar yiyecek içecek ile barındırabileceği bir yer bulamayan nice insanlar vardır. Huzeyfe'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumak için yatağa girdiğinde sağ elini sağ yanağına koyarak şöyle dua ederdi. Allah'ım, kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dua bir ibadettir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özlü ve kapsamlı duaları sever, özlü olmayan duayı yapmazdı. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi. Allahümme atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Allah'ım bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver, bizi cehennem azabından koru. Enes radıyallahu anh diyor ki, bir dua okuyacağı zaman bunu okur, birkaç dua okuyacağı zaman ise onlar arasında bu duayı da mutlaka okurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, İffet ve gönül zenginliği isterim. Tarık bin Eşşem radıyallahu anh şöyle dedi. Bir kimse Müslüman olduğu vakit Resulullah ona namaz kılmayı öğretir, sonra da şöyle dua etmesini tavsiye ederdi. Allah'ım beni affet, bana merhamet et, bana acı, doğru yola ilet, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Tarık bin Eşşem radıyallahu anh Resulullah'ı dinlerken bir adam, ya Resulallah, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana acı, afiyet ve hayırlı rızık ver. Ve bu sözler senin hem dünya hem de ahiret için istenen gereken her şeyi içine alır buyurdu. Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dayanılmayacak dertten, insanı helaki götürecek zorluklara uğramaktan, başa gelecek her türlü fenalıktan ve düşmanı sevindirecek felaketten Allah'a sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten beni koru. Yaşadığım şu dünyadaki işlerimizin yolunda gitmesini sağla. Dönüp varacağım ahiretimi kazanmaya yardım et. Hayatımda daha fazla hayırlar yapmama imkan tanı. Ölümümü her türlü sıkıntılardan kurtuluşa sebep kıl. Ali radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım beni doğru yola ilet ve bütün işlerimde beni başarılı kıl. Enes radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından da sana sığınırım. Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anh Resulullah'a bana bir dua öğret de namazımda okuyayım dedi. O da şöyle buyurdu. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak olan yalnız sensin. Öyleyse sonsuz bağışlaman ile beni bağışla. Bana merhamet et, acı bana. Çünkü affı sonsuz, merhamet sonsuz olan sadece sensin. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine öğretmek üzere şöyle dua ederdi. Allah'ım günahlarımı, bilgisizlik yüzünden yaptıklarımı, haddi aşarak yaptığım tüm işleri, benden daha iyi bildiğin bütün sırlarımı bağışla. Allah'ım ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, yanlışlıkla ve bilerek işlediğim günahları affeyle. Bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım şimdiye kadar yaptığım, bundan sonra yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum, benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle. İlerleten de, geri bırakan da sensin. Senin her şeye gücün yeter. Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, şimdiye kadar işlediğim ve henüz işlemediğim günahların şerrinden sana sığınırım. İbn Ömer'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım verdiğin nimetin yok olmasından, verdiğin afiyetin bozulmasından, ansızın gelebilecek felaket ve musibetlerden ve gazabına sebep olacak her türlü işlerden sana sığınırım. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime günahlardan korunma melekesi nasip eyle ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek olan ancak sensin. Onun koruyucusu ve efendisi de sensin. Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen kalpten, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayacak duadan sana sığınırım. İbn Abbas'tan radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine öğretmek için şöyle dua ederdi. Allah'ım Sana teslim oldum, sana inandım, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmanlara karşı savaştım, her konuda sana başvurdum, önceden yaptığım, bundan sonra yapacağımı sandığım, gizlediğim ve açığa vurduğum tüm günahlarımı affeyle. İlerleten de, gerileten de ancak sensin, senden başka ilah yoktur. Ayşe'den radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, cehennem fitnesinden ve azabından, zenginlik ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, fena huylardan, fena işler yapmaktan ve nefsani arzulara uymaktan sana sığınırım. Şevkel bin Hubeyt'ten radıyallahu anh şöyle demiştir. Ya Resulallah, bana bir dua öğret dedim. Bunun üzerine bana, Allah'ım, kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve cinsel organımın şerrinden sana sığınırım de buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, akli rahatsızlıktan, cüzzam hastalığından ve kötü hastalıkların tümünden sana sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü o insanı kucaklayan ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten de sana sığınırım. O, sinede gizlenen ne kötü bir huydur. Ali radıyallahu anh'den sözleşmeli bir köle Ali'ye gelerek, borcumu ödeyecek gücüm yok, bana yardım et dedi. O da, Resulullah'ın bana öğrettiği duayı ben de sana öğreteyim mi? Bunu okuduğun müddetçe üzerinde dağ gibi borç olsa bile Allah ödemeni kolaylaştırır. Allah'ım, beni helal rızıklarla yetindirerek haramlardan konu. Beni lütfunla zengin kılarak başkalarına muhtaç etme. İmran bin Hüseyin'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, doğru yolda yürümeyi bana ilham eyle. Nefsimin şerrinden de beni koru. Fadl bin Abbas'tan radıyallahu anh şöyle demiştir. Ya Resulallah, bana Allah'tan isteyeceğim bir şey öğret dedim. Allah'tan afiyet dile buyurdu. Birkaç gün geçtikten sonra tekrar yanına geldim. Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet dile buyurdu. Ümmü Seleme radıyallahu anhadan, ey müminlerin anası, Resulullah yanınızda bulunduklarında en çok hangi duayı okurdu diye sordum. O da şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en çok, ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, benim kalbimi de dininden ayırma. Ebu Derda'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve senin sevgine ulaştıracak amelleri sevmeyi istiyorum. Allah'ım, senin sevgini bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevgili kıl. Enes'ten radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ya zel celali vel ikram, ey büyüklük ve ikram sahibi Allah'ım, sözlerini dualarınızda çok sık söyleyiniz. Ebu Umame'den radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pek çok dua okudu. Fakat biz ondan hiçbir şey ezberleyemedik. Bunun üzerine, ya Resulallah, birçok dua okudun, biz onları ezberleyemedik deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O duaların hepsini kapsayan bir duayı size öğreteyim mi? Öyleyse şöyle söyleyiniz. Allah'ım, peygamberin senden istediği hayırları ben de senden isterim. Peygamberin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve ahirette istediğine kavuşturacak olan ancak sensin. her türlü güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın dualarından biri de şöyleydi. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, her günahtan uzak durmayı, her iyiliği işlemeyi, cennete ulaşıp cehennemden kurtulmayı dilerim. Ebu Derda'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman bir kimse yanında bulunmayan bir Müslüman kardeşi için dua ederse mutlaka melek de ona aynı şeyler sana da verilsin diye mukabelede bulunur. Ebu Derda'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir Müslümanın yanında bulunmayan din kardeşine yapacağı dua kabul olunur. O Müslüman din kardeşi için hayır dua ettikçe yanında bulunan görevli bir melek ona duan kabul olsun, aynı şeyler sana da verilsin diye dua eder. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine iyilik eden bir kimse o iyiliği yapana cezakallahu hayır, Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse ona en iyi şekilde teşekkür etmiş olur. Cabir'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendinize beddua etmeyiniz, çocuklarınıza beddua etmeyiniz, mallarınıza da beddua etmeyiniz ki duaların kabul olunacağı bir saatte rastlarsınız da bedduanız kabul olunmuş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kulun Rabbine en yakın olduğu an secde halidir. İşte orada çok dua ediniz. Ebu Hureyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz acele etmedikçe duası kabul edilir. İnsan acele ederek işte ben Rabbime dua ettim de duamı kabul etmedi der. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yeryüzünde bir Müslüman Allah'tan bir şey dilerse günah bir şey istemediği, akrabasıyla ilgiyi kesmeyi arzu etmediği sürece Allah onun isteğini mutlaka yerine getirir ve ona vereceği şey kadar bir şeyi de kendisinden giderir. Orada bunlardan biri öyleyse biz Allah'tan çok şey isteriz deyince Resulullah Allah'ın lütfu isteyeceğiniz şeylerden daha çoktur buyurdu. Ebu Umame'den radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'a ya Resulallah hangi dua daha çok kabul edilir diye soruldu da gecenin son saatlerinde ve farz namazların arkasında yapılan duadır buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir keder ve üzüntü hissettiği zaman şöyle dua ederdi. Büyüklük ve hilim sahibi olan Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe inanan kimse mutlaka hayır söylesin veya sussun. Ebu Musa radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha değerlidir diye sordum. Dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bana iki çenesi arasındaki dili ile bacağı arasındaki tenasül uzunu kötülüklerden koruma sözü verirse ben de ona cennette hakkında garanti veririm. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul iyice düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir derinliğe kayıverir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kulu önem vermeyerek söylediği Allah rızasına uygun bir söz yüzünden Allah derecesini yükseltiverir. Bir başka kul da yine önem vermeyerek Allah'ın öfkelenmesini gerektirecek bir sözü yüzünden cehennemin dibine indiriverir. Ebu Abdurrahman'dan radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimse Allah'ın sevdiği bir sözü söyler de o söz ile Allah'ın rızasına ulaşabileceğini zannetmez. Halbuki Allah o hayırlı söz sebebiyle kıyamete kadar o kimseden razı olur. Yine bir adam daha vardır ki Allah'ın gazabını gerektirir bir söz söyler fakat o sözün kendisini Allah'ın gazabına çarptıracağını zannetmez. Oysa Allah o kimseye kıyamete kadar öfkelenir. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana sımsıkı sarılacağım bir iş haber ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbim Allah'tır de, sonra dosdoğru ol buyurdu. Ben, ey Allah'ın Resulü, hakkında korkulacak şeyin en tehlikelisi nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak işte budur buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı anmanın dışında sözü fazla uzatmayın. Çünkü Allah'ı anmanın dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'tan en uzak kimseler ise katı kalpli olanlardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah kimi iki çenesi ve iki bacağı arasındaki şeylerin yani dili ve tenasül uzunu şerrinden korursa o kimse cennete girer. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh şöyle demiştir. Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir dedim. Aleyhine olacak sözlerden dilini tut, evinle meşgul ol, günahlarına pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ademoğlu sabahladığında bütün organları dile gelip yalvararak şöyle derler. Bizim hakkımızı korumakta Allah'tan kork. Çünkü biz sana bağlıyız. Senin söylediklerine cezalandırılırız. Eğer sen doğru yolda gidersen biz de doğru oluruz. Eğer sen eğrilir yoldan çıkarsan biz de sana uyar, senin gibi oluruz. Ya Rabbi, sana karşı işlenecek günahlarla aramıza perde olacak korkudan, bizi cennetine ulaştıracak kulluğundan, dünya musibetlerine tahammülümüzü kolaylaştıracak güçlü bir iman nasip et. Allah'ım, bizi yaşattıkça kulaklarımız, gözlerimiz ve gücümüzden bizi faydalandır. Aynı şeyleri soyumuza da nasip et. Allah'ım, bizi dinimizden yaralama. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme. Dünyalık bilgileri de sonumuzu getirme. Bize acımayanları üzerimize güçlü ve kuvvetli kılma. Amin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.